nabota na ye ata mwana suka suka ye akoki mape apele na moto ya mbongo ngai mawa solo likolo binase ayoka na kamala mute bate baba misela moto esika ape mape asepela ya bolingo nelo bolingo nzoka bolingo etumbua ye eba bolingo nzoka bolingo etumbua ye e a seri luko pesa ngai kaka motema matematikali okumaka e be a seri luko pesa ngai kaka motema nalela na ntango nyonso ya bomoi bwa ngai mbalaka manga na mikabi na moto nabota na ye ata mwana sukasuka ye akoki mape akendele na moto ya mbongo ngai mawa solo likolo binase bayoka naka malamu te bote babongisela moto esi ya sika ya bolingo lelo bolingo soka bolingo etumbua ye eba bolingo soka bolingo etumbua ye pe a seri luko pesa ngai kaka motema matematikali okumaka e pe a seri luko pesa ngai kaka motema bakuya na mourna zowa esilisanga mposa ya kolinga mosusuleilinge peya bango makwaka peya bakali kongelekelinga ye na mokona nako mawa mawa na nga ye tala lingongo yosalinga peya mama bakuya labi mama labi ya ntakomba yaka kosalisa kolongolanga mpasi ya likombe bakuya na mbuna zowa esilisanga mposa ya kolinga mosusu e linganga libonga na langi e mwasi ya bonga na mobali yaka olongolanga mokuya ya bolingo na lata na bomwana linganga libonga na langi e yanga na yoseliwa bakuya labi lisanga kolongolanga mpasi ya likombe bakuya na mourna zowa esilisanga mposa ya kolinga mosusu nalelilinge peya malupa miare mawa bazali komelekelinga ye na mapona nako mawa mawa na nga ye tala lingongo yosalinga peya mama bakuya labi mama yakakosalisanga kolongolanga mpasi ya likombe bakuya na mourna zowa esilisanga mposa ya kolinga mosusu e linganga libonga na langi e mwasi ya bonga na mobali yaka olongolanga mokuya ya bolingo na lata na bomwana linganga libonga na langi e yanga na yoseliwa makima ndiongo baku Salon Bamir. Tobina Rumba Malembe. Rumba 96.